पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीनी थी प्यास ये कहती subscribe.